اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى تخفيف اخروی ولو ترى کاش کہ تو دیکھے مخاطب اذ يتوفى الذين كفروا جب روح قبض کرتے ہیں کافروں کی الملائکہ ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں کافروں کی یضربون وجوہہم سمرا برزخی یضربون وجوہہم مارتے ہیں ان کے چہروں پہ ان کی پشتوں پہ یہ سمرا برزخی اور تذلیل فعلی. قبر کا عذاب تو ابھی بعد میں جا کے شروع ہوگا, یہیں سے شروع ہو گیا سلسلہ. بس لوگ سمجھتے ہیں بس قبر میں دفن کریں گے تبھی ہوگا, یہیں سے مسئلہ برزخ کا شروع ہو جاتا ہے, برزخی عذاب ثواب کا. الملائکہ تو یضربون وجوہہم ملائکہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں وادبارہم ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں, یہ تذلیل فعلی. وذوقوا تذلیل قولی اور کہتے ہیں چکھو عذاب الحریق آگ کا عذاب جلنے کا عذاب. یہ عذاب کیا ہے؟ یعنی آگے جا کر ابھی چکھو گے جلنے کا عذاب. یعنی اب تو فی الحال ہم صرف تمہاری تھوڑی تھوڑی پٹائی کر رہی ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا آگے چلو, آگے آگ میں تمہیں جلائیں گے. یہ تخفیف اخروی اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے, اے شرک کرنے والا انسان اگر تو مسئلہ نہیں مانے گا توحید کا مرنے کی دیر ہے, اس طرح تجھے سزا دی جائے گی. سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو توحید کو قبول کر لے. ذالک بما قدمت یہ علت عذاب, بما با سببیا بما اعمال کفریا یہ عذاب بوجہ ان اعمال کفریا کے جو انہوں نے آگے بھیجے. وان اللہ لیس بالظلام للعبید اور بے شک اللہ نہیں یہ بندوں پہ ظلم کرنے والا, یعنی یہ سزا بلا جرم نہیں ہے. انہوں نے چونکہ جرم کیا, جرم کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے. کداب آل فرعون, کداب یہ خبر ہے متدا معذوف کی, دعبوہم کداب ان مشرکوں کا حال کداب آل فرعون فرعونیوں کے حال کی طرح ہے. سیا سزا یابی کفر میں, کفر کی سزا پانے میں ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے, جس طرح فرعونیوں کو سزا ملی ان کو بھی سزا ملے گی. والذین من قبلہم اور فرعونیوں سے پہلے جتنے کافر ہو گزری ہیں, کفروا بآیات اللہ یہ بیان دعب بیان حال بیان دعب ان کافروں کی حالت پہلے کافروں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کفروا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انہوں نے, پہلوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا, انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. فآخذہم اللہ سمرا تو ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ علت کبھی ان شدید العقاب اللہ قوت والا ہے سخت سزا دینے والا ہے. ذالک بان اللہ بیان سنت اللہ اور بیان قاعدہ کلیہ عذاب, اللہ پاک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے. وہ ذالک بلا جرم سزا نہ دینا, بغیر جرم کے سزا نہ دینا. بے ان اللہ اس لیے ہے کہ اللہ نہیں تبدیل کرنے والا نعمت نعمت کو, انعامہ جو اب کسی قوم پہ اللہ نے انعام کیا ہو یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے ان انعامات کو, اس حالت کو جو ان کی جانوں پہ ہے وہ خود تبدیل کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک سزا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا۔ قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، نمونہِ تغییر، اللہ پاک نے جو کہا لم یکم مغیرن، میں کسی کو نعمت دے کے پھر عذاب نہیں دیتا، عذاب کب دیتا ہوں جب میری نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اب اس کی تغییر کی مثال جیسے قداب آل فرعون تخفیف اخروی، فرعونیوں کی طرح، والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم بیان دعاب، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ سمرا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ فرعونیوں کو بطور نمونہ اللہ نے ذکر کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ویسے تو سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے لیکن مخصوص طور پہ نمونہ فرعونیوں کا اللہ پاک نے بیان کر دیا، انہوں نے نعمتوں کو تبدیل کیا تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا، سزا دی۔ ان شر الدواب زجر، شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں تمام مخلوق میں بدترین کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، الذین آہدتا، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، منہم ثم ینقضون عہدہم، پھر توڑتے ہیں وعدہ، فی کل مرۃ، ہر وقت، وہم لا یتقون، اور وہ بچتے نہیں ہیں آج چھکنی کرنے سے۔ اب فاما تسکفنہم، یہ قانون جہاد نمبر دو، دوسرا قانون جہاد، فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ اگر پا لیں ان کو جنگ کے اندر، تَسْكَفَنَّهُمْ علانیہ، عہد توڑنے والے، جنہوں نے عہد کر کے عہد کو توڑ دیا، ان کو آپ پا لیں تو، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بھگا ان کے ذریعے سے ان کے پچھلوں کو، یعنی اتنی پٹائی کرو ان کی، اتنی پٹائی کرو کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، آپ پالیں ان کو جنگ کے اندر، تو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بکھائیے ڈرائیے مَنْ خَلْفَهُمْ، پچھلوں کو، بہم ساتھ ان کے، یعنی ان کو اتنی مار دی جائے، اتنی مار دی جائے کہ بعد والے بھی یاد رکھیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ ڈریں کسی قوم سے خیانت کرنے کا، یعنی اِمَّا آج توڑا نہیں لیکن خطرہ ہے، عہد توڑا نہیں لیکن خطرہ ہے عہد توڑنے کا، تو فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو پھینک دے ان کی طرف، اللہ سوا، یعنی آپ کہہ دیں ٹھیک ہے تم توڑنا چاہتے ہو توڑ دو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان اللہ یحب لا یحب الخائنین، اس طرح خیانت کرنے والوں کو، عہد توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا زَجَرًا، اور نہیں گمانا گمان کریں کافر کے سبقو، کہ وہ بھاگ کے چلے گئے، جان چھوٹ گئی اور کہ نانا، انہم لا یوجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَعَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، یہ قانون جہاد نمبر تین، تیسرا قانون جہاد، ان کے لیے تیاری کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، من قوتن وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، جنگ اور گھوڑوں کے تیار کرنے کے ذریعے سے، ان کے ساتھ تم نے رعب دینا ہے، ڈرانا ہے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وآخرین من دونہم، اور دوسرے، یہ آخرین، فارس اور روم، جو اس وقت سے جو تمہارے بھی دشمن اللہ کے بھی دشمن ان کو ڈراؤ, اور دوسرے لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے, اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے, وما تنفقوا من شیئن جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پورا پورا ثواب ملے گا اور تم پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اعدوا لہم اس میں قانون جاری نے پوری پوری تیاری کرنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ تیاری کے بغیر ویسے مقابلے میں آ جاؤ, پوری ان کے مقابلے میں تیاری کرو پھر مقابلہ کرو. یہ تیسرا قانون, چوتھا قانون, وَإِن جَنَحُوا اگر وہ صلح کریں تو بے شک صلح بھی کر لو اگر صلح بہتر سمجھو, وَإِن جَنَحُوا اگر وہ میلان کریں واسطے صلح کرنے کے تو فَجْنَحْ لَهَا آپ بھی میلان کر لیں, اگر مصلحت دیکھیں مصلحت ہو تو صلح کر لو, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ کر اللہ پر, یعنی باوجود مصلحت کے خیانت کا اندیشہ ہو, خطرہ ہو کہ فی الحال یہ صلح کر رہے ہیں لیکن خیانت کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, صلح کریں اللہ پہ بھروسہ کریں, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر وہ چاہیں گے کہ تمہیں دھوکہ دیں, یعنی اوپر پر سے صلح کریں گے لیکن تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو گھبراؤ نہیں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ آپ کو کافی ہے یعنی امداد کے لیے, نمونہ امداد جی دھوکہ کریں تو اللہ کافی ہے امداد کے لیے, فکر نہ کرو, ہاں جی کوئی نمونہ بھی ہے اللہ کی امداد کا, اللہ کہتا ہے سنو نمونہ اللہ ہی ہے جس نے تاہیر کی آپ کی, بنصری ہی اپنی غیبی امداد کے ساتھ یعنی ملائکہ کے ساتھ, وبالمومنین اور ایمان والوں کے ساتھ, یا ایمان والے ظاہری مدد بنصری ہی غیبی مدد, اللہ پاک نے آپ کی امداد کی, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کس طرح امداد دی, کیفیت نصر وہ اس طرح کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی, صحابہ کرام اور قبیلہ بنی اوس بنو خزرج پرانی لڑائیاں آ رہی تھیں انصار میں لیکن ایمان جب لائے, ایمان کے بعد الف بین قلوبہم ان کے دلوں میں اللہ پاک نے الفت پیدا کر دی, لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگر آپ خرچ کرتے زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کے سارے خزانے خرچ کر دیتے, ما الفت بین قلوبہم تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے, نفی مختار کل, آپ کا اختیار نہیں کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کریں, ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی, اب یہ الفت پیدا کی ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے آپ کی امداد کی, ان عزیز حکیم یا ایوہ النبی قانون پنجم, اے نبی پاک حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین, حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اور من, یہ من اتبع اس کا تفقاف ضمیر پہ, آپ کو بھی اللہ کافی اور آپ کے جو متبعین مومن ہیں ان کو بھی اللہ کافی, آپ کو بھی من اتبع آپ کے متبعین کو بھی اللہ کافی ہے, سمجھے, یہاں مانا بعض ساتھی توجہ نہیں کرتے غلط مانا کر جاتے ہیں, اللہ کافی ہے آپ کو اور ایمان والے کافی ہیں, نہیں نہیں آپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, بس اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تمہیں کافی ہے, یا ایوہ النبی حرز المومنین مومنوں کو برنگیختہ کر, مومنوں کو برنگیختہ کر, ترغیب دلا علل قتال جنگ کی, ان یکم منکم یشرون صابرون اگر ہوں گے 20 ثابت قدم تو غالب ہو جائیں گے, 200 پر یعنی ایک مقابلے 10 کے ایک مقابلے, وہیں یکم منکم 100 اگر ایک ہوں گے 100 ہوں گے تو غالب آ جائیں گے 1000 پر, من الذین کفروا کیوں, بے انہم سبب مغلوبیت کفار, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ کافر ایسے ہیں جو سمجھتے کوئی نہیں دین حق کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے اندر سمجھ کوئی نہیں ہے، اس لیے ایک ایمان والا 10 کافروں کے مقابلے میں کافی ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، مغلوبیت کفار، سبب مغلوبیت کفار، یعنی یہ مقابلہ شیر اور بھیڑ کا ہے، یہ مقابلہ شیر اور بھیڑ کا ہے۔ کافروں کو یوں سمجھو جیسے بھیڑ ہیں اور مومن ان کے مقابلے میں شیر ہیں۔ الان خفف اللہ عنکم، اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، اور جان لیا اللہ پاک نے کہ تمہارے اندر سستی آ گئی ہے۔ اب آئندہ کے لیے یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی ایک مقابلے 2 کے۔ وہی یکم منکم الف، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو غالب آ جائیں گے 2000 پر بإذن اللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ واللہ علت واللہ مع الصابرین، اللہ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، صابرین قدمن وقلبن۔ اب پہلے قانون ایک مقابلے 10، اب بعد میں الان خفف اللہ ایک مقابلے 2، ایک مقابلے۔ عام مفسرین اس آیت کو بھی منسوخ مانتے ہیں، وہ اس طرح، یعنی پہلے حکم تھا ایک 10 کے مقابلے میں لڑے، اب 10 کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتا، نہ لڑے، لیکن 2 کے مقابلے میں لڑنا ضروری ہے، یعنی اگر کافر دگنے ہوں تو اس وقت بھی مومن پر جہاد کرنا فرض ہے، 2 کے مقابلے میں اس کو لڑنا چاہیے۔ تو پہلا گویا کو حکم منسوخ ہو گیا، تو دوسرا حکم اس کے لیے ناسخ ہے۔ یہ عام طور پہ اس آیت کو پہلے حصے کو منسوخ مانا جاتا ہے، دوسرے حصے کو اس کے لیے ناسخ مانا جاتا ہے، لیکن بات سمجھو، یہ پہلا جو ہے ہی یکن، یہ بھی امر نہیں ہے، خبر ہے، خبر ہے، اللہ خبر دے رہا ہے کہ تم میں سے ایک 10 کے مقابلے میں، سمجھے، ایک 10 کے مقابلے میں یوں غالب ہیں۔ اب بعد میں بھی اللہ نے خبر دی کہ ایک 2 کے مقابلے میں، یہ خبر ہیں، جملے خبریے ہیں، اخبار ہیں، چونکہ یہ اخبار ہیں، اخبار کے اندر نسخ نہیں ہوتا، نسخ ہوتا ہے عوامر کے اندر، سمجھے، انشاء کے اندر نسخ ہوتا ہے، خبر کے اندر نسخ نہیں ہوتا، اس لیے اس حصے کو منسوخ ماننے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں دوسرا حصہ حرز، یہ امر ہے، البتہ حرز المومنین، یہ امر ہے، لیکن یہ امر منسوخ ہے نہیں، یہ تو اب بھی حکم ہے کہ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، حرز ترغیب دلاؤ، برنگیختہ کرو، یہ برنگیختہ کرنے کا حکم اب بھی موجود ہے۔ امر میں نسخ ہو سکتا تھا لیکن یہ منسوخ نہیں، اب بھی حکم باقی ہے، اور آگے جہاں بظاہر تبدیلی آئی ہے وہ اللہ پاک صرف تبدیلی بتا رہا ہے کہ پہلے تمہارا ایمان زیادہ قوت والا تھا، اب تمہارا ایمان پہلے کی نسبت کمزور ہو چکا ہے، بس ایمان کی قوت اور ایمان کا ذوق بیان کیا گیا ہے، باقی وہاں پر کوئی منسوخ ہونے والی بات نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جن چند آیتوں کو منسوخ مانا ہے، اس آیت کو انہوں نے بھی منسوخ مانا ہے، حالانکہ یہ خبر ہے، خبر کے اندر نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کان لنبی، یہ قانون نمبر 6 جہاد کا 6 قانون، ما کان لنبی یکون لہ اسرا، یہ جنگ بدر میں قیدی گرفتار ہو کے آئے تھے، 70 ان کے بڑے بڑے سردار مرے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید کر لیے گئے تھے، اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جی؟ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک، آپ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس فدیہ کے ساتھ جنگ کا سامان خریدیں گے تاکہ آئندہ اور زیادہ مقابلہ کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق اور دوسرے بعض صحابہ، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، فدیہ نہیں لینا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، یہ جو 70 قیدی آئے ہیں ان کو مارو۔ حضرت عمر کہتے تھے جو میرے رشتے دار ہیں میں ان کو مارتا ہوں، ابو بکر کے جو رشتے دار ہیں یہ ان کو مارے، عثمان اپنے رشتے داروں کو مارے، علی اپنے رشتے داروں کو مارے، رسول پاک اپنے رشتے داروں کو مارے، ہر ایک اپنے رشتے داروں کو مارو، قتل کرو ان کو، تاکہ ایک دفعہ مشرکوں پہ روب تاری ہو جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی. لیکن اکثریت کی رائے یہ ہو گئی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے. چنانچہ یہی فیصلہ ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی. اسی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا, فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا, جس پہ اللہ پاک نے بعد میں پیار کے انداز میں عطاف فرمایا کہ یوں مناسب نہ تھا, چاہیے یہ تھا کہ ایک دفعہ مشرکوں کا خون بہا دیتے تم, تاکہ دنیائے شرک پہ تمہاری دھاک بیٹھ جاتی, پتہ چل جاتا ان کو کہ توحیدی کیسے ہوتے ہیں. ان کا خون بہانا چاہیے تھا. اس کا ذکر آ رہا ہے, نہیں ہے مناسب نبی پاک کے لیے. ما کان للنبی مناسب نہیں ان یکون لہ اسرا کہ آپ کے لیے قیدیوں, حتی یسکن فی الارض, نہیں ہے مناسب کہ وہ قیدی باقی رہیں یہاں تک کہ خون بہا دے پیغمبر. یسکن خوب خون ہی خون ہو, خون بہا دے زمین میں. تریدو عرض الدنیا, اور تم دنیا کا سامان فدیہ چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے. وہ یہ پیسے سامان اللہ دے سکتا ہے, اللہ دے سکتا ہے, حکیم ہے. اب اگر نہیں دیے تو حکیم ہے. یہ کیا کیا تم نے, قتل کرنا چاہیے تھا ان کو. لولا کتاب من اللہ سبب دفع عذاب, اگر اللہ کی طرف سے لکھت نہ ہوتی سبا کا جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے, لمسکم, تو البتہ مس کرتا تم کو, پہنچتا تم کو عذاب نظیم, بڑا عذاب. فی ما اخذتم, اس میں جو تم نے لے لیا, یہ فدیہ لے کے جو تم نے چھوڑ دیا, یہ فی ما اخذتم, یہ سبب عذاب, اس وجہ سے تمہیں اللہ پاک عذاب عظیم میں مبتلا کرتا. لیکن اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ سزا نہیں دوں گا. سزا لولا کتابن, اگر یہ لکھت نہ ہوتی, کوتبا فی اللوح المحفوظ, لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اللہ یؤاخذ قبل البیان, اللہ یؤاخذ قبل البیان, یہ فیصلہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جب تک مسئلہ واضح نہ کر دیا جائے اس وقت تک مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا. تفسیر مدارک, اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تمہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا جاتا. وہ سمجھے, یہ اللہ پاک پیار کے انداز میں عتاب کرتا ہے, ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے اسے کہتے ما کانا یتنبیہ برائے نبی کریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ما کانا نبی یتنبیہ بھی ہے. فقولو مما غنمتم, کھاؤ وہ فدیہ جو تم نے غنیمت میں لیا, حلالن طیبا, یہ حلال بھی ہے تے طیب بھی ہے. اب سے ابا جب یہ آیت آئی وہ کہتے تھے ہم تو نہیں لیتے یہ مال غنیمت, اس مال غنیمت پہ تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ مال غنیمت فی ما اخذتم تم, یہ تو سبب عذاب ہے. یہ کیا ہے, سبب عذاب ہے, تو ہم تو نہیں لیتے. لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, پریشان ہو گئے. اللہ پاک کہتا ہے اب جو کرنا تھا کر دیا, جو کرنا تھا کر لیا, اجتہادی تم سے غلطی ہو گئی. اجتہادی غلطی کے نتیجے میں جو مال تمہیں ملے وہ مال حلال طیب ہے. وہ سمجھے, اجتہادی غلطی ہوئی ہے نا, اجتہادی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا کرتی. پیغمبر کریم سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی, صحابہ سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور اجتہادی غلطی پر عمل کرنا جائز ہے, اجتہادی غلطی پر عمل کرنا یہ حلال طیب. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں اب عمل کرو. معلوم ہوتا ہے مجتہد سے غلطی ہو جائے تو عمل کرے تو عمل کرنا جائز ہوتا ہے, ثواب پھر بھی ہوتا ہے, گناہ نہیں ہوتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو یعنی آئندہ احتیاط کرو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے, گناہ معاف کر دیا اللہ نے, رحیم رحمت والا یعنی فدیہ حلال کر دیا. فدیہ یہ غلطی کے نتیجے میں ملا لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے حلال. یا ایوہ النبی, ہو یہ قانون نمبر 7, اے نبی کہہ دیجئے ان قیدیوں کو, من الاسرا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن, اگر تمہارے دلوں کے اندر ہوگی انابت, خیرن انابت یعنی ان کو تسلی دے دو, مال تم سے لیا پریشان نہ ہو, اگر تمہارے دلوں میں انابت ہوگی تو اللہ پاک تمہیں دے دے گا دنیا میں ہی خیرن بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا, ویغفر لکم, اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے اگر انابت ہے مان لو, مان لو گے تو فدیہ تو واپس وارل نہیں ہوگا, وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا, گناہ اللہ معاف کرے گا, اور جو فدیہ لیا گیا اس سے زیادہ اللہ تمہیں اور دے دے گا. وہیں یریدو خیانت کا, اگر وہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا, یعنی نقض عہد کریں اور پھر مقابلہ کریں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے, کیوں اس سے پہلے خیانت کر چکے ہیں وہ. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, لیکن اللہ پاک نے آپ کو قادر کر دیا ان پر اور ان کو پکڑوا دیا, اگر آئندہ بھی خیانت کریں گے اللہ پکڑوا دے گا. اللہ علیم ہے, جاننے والا خیانت کرنے والوں کو. حکیم, ان الذین آمنوا, یہ ترغیب الی ہجرت, اور یہ قسم اول مہاجرین, صحابہ کی یہاں اقسام آ رہی ہیں, یہ پہلے جو آمنوا وصف اول, وہاجروا دوم, جاہدوا صوم, باموالہم انفسہم, ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا مالوں سے جانوں سے, فی سبیل اللہ, یہ پہلی قسم. والذین آووا, قسم دوم انصار, آوو وصف اول, جنہوں نے ٹھکانہ دیا جگہ دی, ونصروا, جنہوں نے نصرت کی, اولئک بعضہم اولیاء بعض, یہ بعض بعض کے ولی ہیں. ان کو آپس میں ولایت ہے, یہاں پر عام مفسرین مراد لیتے ہیں ولایت, ولایت وراثت, ولایت وراثت. پھر وہ آیت گزر چکی ہے قول الارحام, ایک دوسرے کے وارث ہیں, وہ آیت ناسخ, اور پھر اس حصے کو منسوخ مانتے ہیں, اس حصے کو منسوخ مانتی ہیں. لیکن یہاں پر ولایت سے مراد ولایت وراثت نہیں ہے, بلکہ ولایت سے مراد ولایت نصر اور ولایت تعاون, ولایت نصرت اور ولایت تعاون مراد ہے. تو اب آیت کو منسوخ نہیں ماننا پڑے گا, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, یعنی ایک دوسرے کی امداد کریں گے, ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. والذین آمنوا, یہ تیسری قسم, مومن غیر مہاجر, مستضعفین, یعنی مستضعفین وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایت من شیء, حکم اول, اے مہاجر و انصار تمہیں ان کی ولایت میں سے کچھ بھی نہیں. حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں, یہی ولایت نصرت, ولایت تعاون, یہ کچھ بھی نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ, ہجرت کریں پھر ٹھیک ہے. آگے, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ, حکم دوم, اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین کے معاملے میں, یعنی ان کی ٹکر ہو جائے, جنگ آ جائے, وہ تم سے مدد مانگے, پھر مدد کرنا لازم ہے, پھر مدد کرنا. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, ان کے مدد مانگنے کے بغیر وہ ہجرت کرتے نہیں, تم پر ان کی نصرت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے. ہاں وہ خود اگر ٹکر لیتی ہیں مشرکوں کے ساتھ, پھر تم سے امداد کا مطالبہ کرتے ہیں, پھر تم تعاون کرو. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَ مِيثَاقٍ, مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو صلح کا. اگر کوئی مصالح قوم ہے, مصالحین, صلح ہے, اور اس صلح والوں کے ساتھ وہ مسلمان جھگڑا کرتے ہیں, پھر تم اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھو گے, ان کے مقابلے میں امداد کر سکتے نہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, یہ تو ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور کافر بعض مولیاء بعض، الا تفعلوہو اگر نہ کرو گے یہ کام، تفعلوہو النصر اگر وہ امداد مانگیں اور پھر بھی تم امداد نہ کرو تو پھر تکن فتنتن فی الارض زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد کبیر ہوگا، یعنی تمہیں امداد پھر کرنی چاہیے ورنہ فساد پیدا ہوتا ہے. والذین آمنوا مہاجرین کا ذکر پھر آگے جی اور آگے انصار کا یہ بشارت آ رہی ہے، آمنوا ایمان قبول کیا، وہاجروا اور وطن چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، والذین آووا انصار ٹھکانا دیا، ونصر اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے مہاجر بھی سارے انصار بھی یہ سارے کے سارے مؤمنون حقا پکے مومن ہیں. یہ کیا ہے؟ پکے مومن ہیں. ثمرہ دنیاوی تمام مہاجرین اور تمام انصار ان کا ایمان، سمجھو ان کے مومن ہونے کی یہ نسکتی ہے، سمجھے تمام مہاجرین تمام انصار ہم المومنون حقا پکے مومن، لہذا ان کے بارے میں جو کہے یہ کافر ہیں. وہ سمجھے مہاجرین کے بارے میں انصار کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کیا ہے کافر ہیں تو وہ اس آیت کا منکر ہے. وہ سمجھے لہم مغفرت سمرا اخروی ان کے لیے ہے بخشش، اگر کوئی غلطی مہاجرین انصار سے ہو گئی میں اللہ اعلان کر رہا ہوں مغفرت، وہ سمجھے میں نے ان کو کیا کر دیا معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا سمجھے، اور مودودی صاحب آخدا میں معاف کوئی نہ کردا. لہم مغفرت و رزق کریم اور رزق ہے کریم، والذین آمنوا من بعد اور وہ جو ایمان لائے ان کے بعد، من بعد زمانہ ہجرت کے بعد، ہجرت نبویہ کے بعد، وجاد حاجر و جاد معکم تمہارے ساتھ ہو کے جی، فاولائک منکم وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ لائق ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کے قانون کے مطابق، یعنی ایک دوسرے کی وراثت رشتہ داری میں چلے گی. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ برات